الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. سورة البقرة آية نمبر 11 آیت نمبر 16 د یو لکم آیات نا شپاړسم آیات پورې حضرت موږ پرون سبق کې د منافقانو ذکر شروع شو. کوم خلک ہدایت قبول نہ کر خلق دو قسم یو هغه چې هغه خالص کافر وي هغوی ته الله کافر وي. دو آیاتو کې دا هم ذکر الله وکړ. او کوم خلق چې د خپل دنیاوي اغراضو لپاره اولا اخلاقی کمزوری دوجینا کافر مرگرتی ان کولا او دا مسلمانان مرگرتی هم مکوپری خوالی مسلمانان تدرین مسلمانانی او کافر تدرین مستاک مرگری اولا حجی قریبا مناسخانی مسلم سبق سمان دا خبر کرو آتی کرو رکو پورے جان کو آیا تین کی اللہ تعالی کا منافقان ذکر کرتے نبی مقرون کے تلو آیا تین شروع نن دی یو لسن آیات نا اللہ تعالی فرمائے و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض دی منافقان کو بعض سن کو دا خبر اوکلا گویا تاسو کله تاسو سره کې نه ابو توای تاسو مرګري مسلمانانو له ورته موږ تاسو مرګري دې تر په خاص کې دا یو تاسو په خاص کې پر موږ کوي نو خاص کې هو څنګه تاسو مرګري چې دا څنګه مسلمانانو مرګري چې نجیب دې څنګه په خاص کې دا اخلاق نمبر کو دماغ را نام دا موږ د نرم کیو د دې د پارا چې هغه کوم څه نه وایي چې دا کافر او مسلمان ټول موږ یو ځای دي موږ د دې او د ځان په منځ کې د کافر او د مسلمانانو په منځ کې فرق کول غواړي. دا موږ عمل کوي بابو حکمتونه باندې ځانګړي باقو دنابا ایت مجرم دا چل رو چیزی جدر و نبی زړه کې په خاص کې دا نه شي او دا اصلاح کې شي چې دا د خلکو دا څنګه د ګناه څنګه غلط او دا نو د حق کارو جوړولو د اصلاح کار دی. مولانا رومی ته لیکي وایي د یو څاو د یو سړي دوستانه وه نو کوم چې هغه روغ و په غوږونو باندې هغه بیمار نو د هغوی تپوس ورته اراده وکړه چې د خپل مرګون تپوس وکړم پوښتنه وکړم زما کوشي وکړم خدای ته ځان سره څو څه چې زه ورسم مې دې کې بیمار دي نو څه به دغه خبرې اورم نه بل دې بیمار دي اوازې په مزه دي ما سره په زوره خبرې نشي کولی د زړه کور ته هېڅکله دومره بیمار دي نو زه به دته څه جوړه ماله څه ځواب ورکړم زه به دته څه ځواب ورکړم نو خبره هغه خبرې نه وم نو ځان سره یې دوه درې خبرې جوړې نه په عام ډول نو دا خبره جوړه کړه چې زوړ شم نو موټر یې چې عام خلک د بیمار ته تپوس کوي چې څنګه ګوراته وایي چې هیوا زه ورته یې الحمدلله چې ته کی الله دې ښه ګوراته وایي چې تاسو څه کوم چې خبره څه کوي څه فرزانا څه فراز څه هل عام ته د دنیا نه څه کوي دې بولم چې یا خدا په امدا په موږ په اورم نه خدای وایي چې دادا فراز چې باکو فرزانه زه ورته یم چې هغه څه چې دا څه ته دا فراز د ډاکټر کېږي او دا کې زه راته په کوڅو کې یې دا څه کوي چې راځي چې موږ له کوټه راځي نو دا راته چې هغه پلان کې پلان چې ډاکټر راځي او دا معلومات کوي نو ورته یم چې الله دې راو نه هر څه چې ته کار نه دي زه دا کوڅه په واخ نه راځم دا د دې خبرې د جوړې کې الله ټول هغه مرګي چې څنګه بیمار او هغه باندې وخت یې تکلیف زیات او څه یې راځي دې کیما کثر او تلاش کو او د کوم شي وو نو هغه باندې وخت یې زیات او هغه ته په کوم ډول نه ماره مخلوق دوت څنګه خبره وته کوه یا دا نه تکلیف دا ودینه هغه یې مرسته نظرة المرشدة الحمد لله ما قد نعرف وقد تبعني لدور السنوحة تبعني لدور إذا كان مرد ما دي ونزلو مرجين تقوص شيء وقرات كثير نا دا غض ما قواتي وقتصر وتصغط التكليف وصغط التكليف ما قول ظهركم والنسوط جوتا دا دا په خبره راغله چې هغه ما جوړتي او ټول ما د دښمن راغلي دا څه څه دی ورته نو چې هغه تاسو ته کوي او دا څنګه راځو کوي نو دا تاسو ته څه دی کوي نه هغه ته یې ګرانه راغلي دا ټول یې نه دی هر څه راغلي ما دغه خبره د لارو ما د ټولنیو او ما د ژوند دي دا کومه ځلاتي او کرامله او د کور راوړل خوشاله خوشاله را روان دي چې را موږ رب دره سلام او سنت سره خوا د بیمار دي ما په څو هغه نو تر هغه خوشاله خوشاله را روان دي چې الله په اوبر راځي او د بیمار دوستو ته خوشاله شي څنګه چې د بیمار دوست هو ما په هغه هغه په نوې ځان سره د هغه د نړۍ له ځان سره نو نړۍ دې د کلی په کله کړه یو ځل کار د دنیا چې له هغه جوړو نه کار کوو هغه کار کوو نو دغه ما په کارو کله چې له لوکو دا مخه دا مناسبه خاطر له لوکو سره په خپل طرف ته دی دی وی ما مو کوه دا دی په خپل کار کې ما څه کار دی نه الله دې کې دا وی په خپل ځای او راځي ولا هم هر دې چې کوی دې چې دې مناسبه کار نه کوي لا دې سی دې فقاد مکو یې چې هر دې مزمره دا کار دی فقاد ایمان نہ قبل آئے اور اسلام نہ قبل آئے اور سر لوٹا رکیجے سر بھلتا رکیجے اور سر رکیجے نا مقالی جو منافقان کو اتائی انما مؤمن بے فتر مولا مطلقون سر حسن کی مکو سر حسن اللہ ربان کرنے کی مجھے مکو سے اسلام کوشش کو اللہ دارین جواب سے راوت اللہ پاک فرمائے اللہ خبردار انہم جو کتبی ہم مفسدون انہی مفسدان وردا الفاظ اللہ پر دے دا خبر اللہ پر تاکید کرا سب را تاکیدان پر اللہ بیان کی وہ انا بپار را تاکید آگر ہو انہا نام بپار را تاکید دے اور یا وقت سے اللہ فرمائے ہو مرمتی ہم راگر کی ہوگا یا وقت ہم دوبارہ بپار را تاکید دے قدیر کا عزیزات اتا اللہ اور جا دا خبرات اللہ سے خبر دا جیسا تجیر و من وقتی دون اندافت آت کو مجھے ہم ناظرکت دا اسلام ردل جدا تا آج دے ولیکن اللہ و سرورون لیکن جی تیج میں سلامی در اخلاص ہوں اور لوگ کو کھائر کا لکھتا ہوں اور بلکہ اکثر کا جرہا مجید جو جیوی جو لیگا خطار کر تو خطار میں اللہ فرمائی دون خبر ہے جو منافقان کا مصاوی سوالے اتنا کی صدا کل ارد تکینے و کل ارد تکینے مجدون خد آگا تجھے صحابہ اکرام سنگ ایمان رو رہے دلت ایمان رو رہے تھا جب صحابہ اکرام دون خلال بحق کی قرآن علیہ السلام فرمائے اصحابی کر نجوم بأیہن اتقبلتن اتقبلتن ہما کم کے غمبر ہم اس قدم کے ساتھ روان شے ساتھ ہوتا ہوتا ہوتا ہے مصار و معار با در منظر صحابی اتقبلتن تجیر تو کل دقا تو اوکے مستاتو بکی بنا سامنات کی ساتو تو چلی جائیں مجھے صحابی اتقبلتن مستان ایمان رو رہے ہیں یو غوی نه نو دغه نو د الله د وکانو کسان همکلو کسان ایمان لرو دا هم کوم دي چې خپل پلان د دینه هیل او خپل ملي دینه اسلام سره دی نو موږ خدا ته د وکانو نه کوی ما نه هو څه مان نه غوړې و ایزاتی ولهم هر کله چې به اون دې دی دا اوی ایمان رو کما آمن انمان لکسی و تی ایمان رو رو دی دیو حل کو ناس نمرات مفکرین لکی صحابه سلام لیکن صحابه سلام و تکا ایمان رو حال نجیب رو ام مؤمن آیامون لت ایمان رو رو کما آمن اتفاها لکسی و تی ایمان رو رو دیو حل کو سفی اگر تاتوی تو آغا قصوی تیدا و مقصان دا ملتی اگر تسفی رو قرآن مجید کے دل دے کہ اللہ پاک فرمائے بلتا کو سکھل آئے دام آسمان یتیمان وارد کہ اللہ فرمائے شدی کرتے میں پورے وہ غرشی بھی نہیں جبیل کرنے میں رکھے گئے اور خامل العقل شوری نہیں ہر وقت پوری جی کے راستل معلوم نہ ہو جائے هل تم لقد جسدیت جیتا معلوم مو آگئے نجیب ویر آسی حال اکرام دا محمد قلی دا مکیجی دا اکتر سودو مکان مکیجی نظام سلمانا اخد خاصر و جیر عصاب خاصر و بوتا تکیتون و جرادون لنسون نجیب ویر دا اکتر سودو مکان مکیجی اللہ تو وہ جانتی کرے که یا قوم سرا یا مضبوط قوم سرا یا طاقتور قوم سرا تاس مقابله کرد و همخواه خواهد فرزاد شد بولید خود دنیا یا طرف روانه و تاس قبول طرف روانه نگه خطاس بخطل خیبه و مقصان نکرده مجھے سارے پختہ سودا مکان نہیں دی نارو سچی اور ہم قدر مجھے منافقان بولی ہم نہیں ہے ایا من ایمان رو ان کا امان صفہ لگتی ہے کہ ایمان رو یہ بھی ہم اپ کو تو کا اللہ کو بھی خبر ہے کہ جو اپ اللہ کی ال کا جواب ہے اللہ کے جواب سے الا خبر دا تم کا تاسی دا تو سر ان ہم یہ خطا دی ہم صفہ ان جی کا مقصد دی دی وقفانی ولیکن لا يعلمون لیکن دی خیزنا اصل کا مقلطوب داری سنو دا حبایت سناری قونی خم کفر اتیار نظام جنب کردوی او نظام جہنم تردی و اللہ فرمائی کتا دی وقفانی جیب در کاتر و نم سخت سزا کری و جو خدا خیالی که من با بخشی این تجیب دنیا که تو بجی مقصود شی و کاتر در ظلم ستمنا او در مسلمانان در ظلم و در ستمنا با بخشی و نقصان با بخشی و اللہ فرمائی که کاترت کی جیب در سخت سزا رکو این در منافقین شدر کل افتر من الناس اللہ فرمائے اللہ خبردار انہم جیسے تجیب مصرفا ان جیسے مطل دی ولیکن لا یعلمون لیکن جی چیز میں قبل رہے ہیں بعد دو خبر ایسی دو خبر دائم کتا کہ فساد مکل ہے جی بڑی نم فساد مکل ہوں گے سنہا تو کہ وہ اگر لگا جی صحابہ اکرام کو جانے مانے ہوئے کہ نبا ہوا مکل جی فکتر سیدہ و مقصان نکل دی اللہ رضا و خبر جواب دی دیم خبر کسما رو جیل مناسخت اگر تنیخار من اگر تنیخار سر افاق برانی کسما رو جیل ما مسلمان ها بسر امیل اوسو مجیب ویمون و مسلمان ها اونی ساس مرگوی او کسما رو برای ساسو بسر بکینا اوسر نابی تا برید آقا اجم مجیب کو رو جو کسر ناکو یہ جماعت کی وفر ورکی کہ انسیل سکی کو دوپے پسر کو رکو سبزہ و سرو کی ستا پوٹے کی نوزی عبادت کے جمع ذراعات مرخارے و سوٹے کو سلطوالی جمع مسلمانیانی مرد ستا کو مرگری مسلمانان پوری بیسے ہوتے کو نو اعزال قل لدینا او دا ایسی جیل او جیسی حرکتا سانو کر آمنی کی مانی راولی خالو مجیب ای آمن آمنگا بھی مانی راولی منگا مسلمان آئی منگا مسلمان آئی منگا مسلمان آئی دنیا ہی امراض لکا ہے جتا مسلمان آمتا کی وقتا سکھے برا سلم آلو با امت کا ملائی دا نا آئیت جو جیلی آقصد ایسا بان رکولا کہ منگا مسلمان مرگری ملائی مجھے مانی با امت مرگتا او تعطور نبو محسن بسور کو و ازا خلو او هر سلسی بجی زان لکو لا برد ایلا سیاسی نیم در ایمان دو جنا مانا در تا بسنورا و ازا خلو هر سلسی بجی لا برد ایلا سیاسی نیم سلو او شیطانانو لا اغم سرانو سردارانو دا فاتورو لا ظلمان و ایزا خلو داد خیلیت ماری هر کلکی با زان لسی مقیلات و معنی در محل آمی مفصیری ملکره و ایزا خلو معاشا یاکینه هر کلکی با زی زان لسی سردار اخفل شیطانانه و اگون معیت که اختیار که خود قابلی کرشی هست خالی مجیاب ایلی اما نائکم منگا ساتو سرلی ساتو مرگلی اما نحن مستحجئون دیکھتا منگا دیکھو رسو خوشو با باتی جو مجھا مرانا دا تکیو گو تو ایتا سر کو تینسیو سکی کو آو تلیمون مخالی رسو خوشو ساتھی خطو ایمان ملے رہے غرزار جیتا دستل سطل کو لکا سورتا کتاب سخشی گیا ماں منگا راضی مرگری نہیں لکتنے کے کافی جسمانانی اگر اکی مرم جسمان بلکہ منگا ساتھ میں جواب جسمانانی زیادہ ساتھ ورکورتوں کے مسکرے نہ کرے منگا ورکورتوں کے مسکرے نہ کرے یعنی منگا ساتھ میں جواب داغی مقابش تو جبی دین عبر جواب اللہ سے اللہ یستہدی اوہم اللہ قال سزاد تو قبور کی دیا ہے اللہ پاک لفظی معنی دا ہے یستان کی قبی سزاد معنی تقلیق ہے تو قبور کی دیا ہے جو قرآن مجید کی ذات ہے اللہ پاک جبیز ہے جراد لی لکہ ومکرو ومکر اللہ جیو مطر کئی ہو اللہ عمد کر کئی جیو تک جیو نے جوڑی ہو اللہ عمد تک جیو نے جوڑی درانی جزا و سیئیت ان سیئیت ان اسونا داکہ الفاظ قرآن مجید کی راضی دی لیکن دی معنی سے دیو آقا مواد دینا بدلو سزا ہو اللہ لکتا ہے جو اللہ کا خوب ان کی جیو کو خوب نکل جائے اللہ سے کہیں سزا دیتے ہیں اللہ اللہ کا یستہزئ ہو گئی سزا دیتے کو بول کی جیلا ان کو سزا دیتے ہیں یہ سزا دیتے کو لوگ کو دنیا ہے جی باتوں کے مسکرے کوئی ایسے رہا سزا کی راجی تھی سزا مناسقت یستہارت ہے مزلیم مذہب مسلمانہ مجھے کرتا ہم کو بہتا دیر پسکت نظر کرتا ہے ساس طلب عبداللہ ابن عبال مناسق کی سیادے ایو غزان و واپس راتلن میں سکی چیزی دی کان فاضل پیغمبر علیہ السلام خلاف چیزی دی قرآن کے راجل ذکر راجی اکر سمون و مجینی منوائی قواتر تو لنخرجن الاعز منہ الازل برس تقیبان الخاض راجی کہ من بدا زهید خلق معروض لله داغو دا مدینه منوره لهو باسه دا الفاظ مسلمانان وارده نازله ابن عبال مناسق تخصن جیسی را رو بسته خمال زدی شده جیس آقا شد نکون از بر زلت او بلا مسلمانان پا نظر که خمال سکت شد مدیر زدی شده تو دنیا که اللہ والا خضا دا تیخ ہوا شده او اخوان کن خضا دا تیخ ہو حدیث کے راجی جو رمبر رسولات و اسلام فرمائے کافر با جہنم تلاش مسلمانان با جہنم تلاش با منافقان با سمیدان حشر کی مدجنت و دروازہ با خلوش نبی منافقان با اللہ او بھی اکا دین کو رکھو کسی مصحری کری استحضیر کری مجید با یو فرسا آوازی کی ترامن نکر جنب دروازی تکلو خوابی مجید من با دیر اوکوز مزل جو باوکی سر بکی سر جنب دروازی ترارتی خب دروازی بورتا جنبش مجید دیر نامنی را سر سومان واقف لاش مجھے اپنی جائے کرو جی مجھے بہتا دروازہ کھولو جی مجھے دیسے بہتا خیلی سی اگل آلت کو بیلی جنب پاور داخل کر بہتا اخلافی جائے کن جگہ جی میدان حسر سے بہتا ہوں پکی جی مجھے بہتا جی اگل دروازہ پر آمن لکھو جنب مجھے جنب دروازہ پر آرہ جی مجھے بہتا دروازہ بندے جی بہتا خیلی جی جی اور آجی جی اور آجی ہر وہ مخارہ گا تو کہ اللہ وہ تو فرمائے ساتھ وہاں دین کو رکھے سکرے ساتھ اہلی دین کو رکھے سکرے نم ساتھ بل حسن لے جب ساتھ رکھے سکرے کو میں سزادہ تو دو سزادہ تو رکھے او مخارہ گا او جدے میں سزادہ مخارہ گا مدد کو رکھے کو اللہ اللہ دین کو سزادہ رکھے نم بطول دنیا لطول کے مخارہ مقرر او مرکز آقا اسلام در دیده دیده جن در دیده دیده اهل جن در دیده دیده من مثال پاسی بذار کن دمونگا سکیتا مثلت روانی سکار تاریت کرا علاقان ازنکی روانی او یا طرف که مدارس کرا طالبان روانی یا جنکی طالبات مدرسی کرا روانی رضوان وضع خطا تریر خرشی حبیب دلکل با انگریزان بکن شکل سیاسی خلقان او دا طالب و دا سکول جنکو بی خردگی سر نیم او ریان شکل کی تجامی او طولی راز تصوری تجامی تا تشتاری تجامی تا بدن تشتاری و بی حالت تشتیم و خارجون تروانی خلق في فقر كي خلق في ذاك قام مكتب الشهودين في ذات دون خلق في الاستدرون نظر جيد وزمين تعبيبات لا بعد في كلورة في جنكيزي من أخبير آغاك الورصة تسلكي أو في المدارس تجي ما أزيت لجرميك الجرابية تولي رسامية تولي لما كيف يكونوا لي ذات حضر فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها نوبي حضر فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها غيبة زمرض ممسك وخطيرا وزمرض جنازة الشخيرة وزمرض السفن أطلق يكوني من المحرقة سبيلين أو زمرض تكتبا لجنازة بمجي وعفو عطوه حساسو بردی عطوه لحش کیره که بنا به بدن غطوال و نهروال تا تفتاره نیتی جمعه مدید که مدید تر دختر حوا و بطردی شکر مراقی غلیم راقی بچه راقی بچی آغت تحلو که ترمت جی مدلا خلق روح و مذکاری و تفیتی سری و تفیوی یا که نور مذکاری نکی که دون نظر و تنبوری فخو نظر و تنبوری خوزانی که در نیم ملکه که در نیم تیری دیلا بور مدور دون مذکاری دیلا بور یه دستانو تیلا بور نام مذکاری و تفیتی سبی دنیا تیلی سالتا خور اکان برش اشرف تیل الله لو خدادة تقضي دنيا بطفة مخلصة خاندة من رحصة وحصة ساتي دي دنيا تقضي خاندة بطورة مخلصة خاندة او اخرات تقضى هذا خلصة اغضى ونخضي خاندة خاندة ذكر الله دين قول توق المخاري اهل دين قول توق المخاري ما الله بيضا تقضي في جيدة بطفة دعوة توق الله الرفاق يستهدئ فزاد فوق بورك بهم جيلا ويمدهم فالمغوط بورك جيلا جيبناك بجيلا خذهم مالا فبي بازارون كده جيدي خذ والصال سطا خار نجيبان خذ ايه جنسا خلق وقت حيراني فيها ما بزیده خده پاک دوره مخواه تره دادو رسده خواه بنده بانده خدون جیده در خده پاک اصان اخراو نیسی نظر خوری کنجور نیسی او دن با محلت که ورورتی جدید خواه ورورتی اللہ که خجزت اتمام کن اتمام خجزت که کن که باز یا تبا انسان نیسی اللہ بوتن ما بور شیم دیم مطاله در کرو خورا خوزن مطالب ارکل سیحی ندر کرد دولت ندر کرد اسلامی ندر کرد ایت اسرات ندر کرد باوجود آرینا خاک دینا زماد دین مخالفت کرد دا احضی دین مخالفت کرد ما اللہو جلال مجدران محلت کرد جیل ارکل کی تغیان ہم فخل گنابوں کی فخل فرکتوں کی یعنبون سرگرمان ندر جلد سر ملجاري او مبقر شيطانتين و بناهون تتجيش اللهم دار فرمال سورة اصل الذين راحانا تفاندي اكتر او ضلالتا شاقر شيطة جمعاتي دل هدا فمقابل الى هدايات جمعاتي آخر رسولا او هدايات اخر رسولا فرامجي تبقى اللقاء انظر في ذكر كيف واما سمود فهديناهم حتى ابدوا العماء على الهدى اللهم فمجاهدا جيدا ما هدايات كيف فما لازم وتقود الوقت خدري بقوم راهي طلع روان خدري سر بخلو في لاغينا او فخندو فقروا بان روان ما الله بيجي لكم فرمائي جيدا تقول تاس فما ده هدايات لا تقول الوقت فاتو تجينو جمعه عدسة او هدايات تنطلقه هذا السلمة اشتراع على دلتا مرايه تعيبار فيه مع الله وي تجري تعيبار في بطاسة هيت دفع منكي وهي بات المثال لك يجتان غار يسد بفروش اغم ان ديه خلاش دول خلق تسخص تقم عدد في الارض او دي اغاتور خاوف كمزور و بيتار كم عدد رواه نتبه يكون ضروري جدان تركيبي ما هذا فماتور ويزان سوطوان كان فماتور في بديل جدو في صفحة فماتور في صوتة تقول ما علنا فرما الفماعة بحق تجارة كيف ذا نبو يمسي جديدة تجارة ذكا دي جمراهي اختيار كرية كفر اختيار كرية ما الله فرما يجيب الرجيطة كيف نبو يمسي بل بخسارة بل وما كان المحتدين ونجد لك هداية الله يجيب الصين لهداية صلاة روانيش صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وفي مرة الفاعل ثم التعرفين وقول صلى الله عليه وعمل كل توفيق راجي ومن ثم في المهاجات لله بسرور برده من ردان بعض الإسلام لي الله وبخي بمعان كل الله في قاس عمله ومن كل المهاجات لله بسرور برده ومن ملك لي الله معمان راوي ثم رسالي سامير معاصرة الله بحكمه بدعات ورسومات وشيطانين وصوص وصفر يجون مليون الله مخصوص وصاتي وعمر الصلاة والسلام سنت سبتي الله ومن ذل كراوي ومن عاصفات وكفر وشرك مع سواك مليء الله من كل طعام وصاتي ومن هاي عمل كري الله وصلاح ومن نسيك الله ومن تنيغة لعرض عند الصلاة المستقيم عند روانك بشيطان بغلط لارمة وبغلط أعمال الله من كل محسوس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة الله.